राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 52 अनुसार 6 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति, इसमें दो प्रकार है। सांसारिक प्रकार से भी लाभ होता है, परंतु प्राप्ति ही उसकी दूसरा तरीका है। वो आ जाए समझ में तो बहुत जल्दी होती है। जैसे अभ्यास करना है, पुस्तक पढ़ना है, ज्ञान की पुस्तक है, भक्ति की पुस्तक है, पढ़ना है, विचार करना है, जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करना है, ये लौकिक प्रयास की तरह है। भगवान को दूर समझ करके उसी प्राप्ति के लिए चलना है। तो ये क्या है? अप्राप्ति की प्राप्ति के लिए ये साधन है। जो उत्पत्ति विनाश वस्तु होती है उसके लिए ये साधन है। तो इन साधनों से सिद्धि हो जाती, सिद्धि तो हो जाती। कारण क्या है कि ध्येय परमात्मा है, ध्येय लक्ष्य परमात्मा है। इस वास्ते लौकिक साधनों से भी लाभ होता है। परंतु एक तो अप्राप्ति प्राप्ति करना हो और अनिवृत्ति की निवृत्ति करना हो तो उसमें उद्योग और करना पड़ता है। और इसमें तो जो नित्य निरंतर हमारे से अलग हुआ है, हमारे को त्याग करना है, उसे त्याग करना है। और नित्य निरंतर जो हमारे भीतर ही रहता है, कभी जगह से अलग होता ही नहीं, उसी प्राप्ति करना है। तो निवृत्ति की निवृत्ति, प्राप्ति की प्राप्ति करना है। ये विलक्षणता है। और इसी प्राप्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी है। ये जो अधिकारी बताए जाते हैं कि ये अधिकारी परमात्मा के अनधिकारी है, तो वे उन लक्षणों को लेकर कहते हैं जो बाहर के लक्षण है। वो अंतरंग है, बहिरंग है, सब बहिरंग ही है ना भाई। उन साधनों को लेकर अधिकार होता है। यह अधिकार क्या? केवल जिज्ञासा, उस तत्व जिज्ञासा। मनुष्य मात्र अधिकारी है। गीता के सिद्धांत के अनुसार भक्ति के अधिकारियों में ये विष्णु पापियों ने बताया और शूद्र बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय भी शूद्र चार, ये एक पापियों ने और एक स्त्रिया और एक दुराचारी, साथ बताए। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति में अभिषेदशी सर्वेभ्य पापेभ्य, अभिषेदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम आदि कर दी। वो भी ज्ञान का अधिकारी है। ज्ञान तो अपना है ना, और भगवान अपने हैं। बोध तो स्वयं का होता है और प्राप्ति भगवान की होती है। तो भगवान भी अपने हैं और स्वरूप अपना है। अपने शब्द के दो अर्थ होते हैं। अपने शब्द के अर्थ दो होते हैं, एक तो अपना खुद अपना और एक जो हमारा अपना। दोनों अपना शब्द से कहा जाता है। संस्कृत में स्व स्व स्व शब्द कहा जाता है, अपने लिए और स्वकीय के लिए। अपना हो उसको भी स्व कहते हैं, अपने को स्व कहते हैं। मानो स्व को भी स्व कहते हैं, स्वकीय को भी स्व कहते हैं। तो ज्ञान के अपने खुद की प्राप्ति करनी है और भक्ति में अपने की प्राप्ति करनी है। जो अपना है उनके हम है, वो हमारे हैं, सदा ही है, अपने ही है, वो घर के ही है। संसार घर का नहीं है। धन संपत्ति वैभव प्राप्त करो, ये घर की चीज नहीं है। अप्राप्ति प्राप्ति करना है, अप्राप्ति ठहरेगी अंत में। क्यों? अप्राप्ति है तो अप्राप्ति रहेगी अंत में। और अपने स्वरूप की प्राप्ति स्वतः है तो स्व प्राप्ति रहेगी, अप्राप्ति होगी नहीं। अभी भी अप्राप्ति नहीं है। और निवृत्ति संसार की स्वतः हो रही है, शरीर की निवृत्ति हो रही है। बहम है, गम जी रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं निरंतर। तो निवृत्ति की निवृत्ति स्वतः ही हो रही है, प्राप्ति की प्राप्ति स्वतः ही है। तो उसकी प्राप्ति में क्रियाएं नहीं है मुख्य, तो सांसारिक प्राप्ति में क्रिया मुख्य है। द्रव्य की प्राप्ति करते हैं क्रियाओं के द्वारा करते हैं, क्रियाओं के द्वारा होती है, यहाँ क्रिया पदार्थों के द्वारा नहीं होती, त्याग के द्वारा होती है। और जिनकी आवश्यकता समझेंगे तो त्याग कैसे होगा, मन की आवश्यकता, बुद्धि की आवश्यकता, प्राणों की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता, निरोगता की आवश्यकता, बहुत आवश्यकता है, जड़ की आवश्यकता लेकर चलेंगे। करना होगा वो कुछ न कुछ तो जड़ का आश्रय लेना ही पड़ेगा, जड़ के आश्रय लिए बिना कोई अभ्यास नहीं, कुछ होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। तो जड़ की सहायता से जड़ की प्राप्ति होती है, सहायता के बिना स्वयं को प्राप्त करना ही तो ध्यान लगाना, समाधि लगाना, ये सब प्रतंत्र है। वृत्ति लगाओगे ना, समाधि भी वृत्ति होगी, तो उसकी प्राप्ति में क्या करना, उसकी प्राप्ति में कुछ करना नहीं है। अगर उसकी रुचि हो, योग्यता हो, विश्वास हो, तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, इतनी बात है। मेरा कुछ नहीं है, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना प्राण है, ये कोई मेरा नहीं है, और ये मेरे लिए भी नहीं है। ये तो संसार का है, संसार के लिए है। स्थूल शरीर का स्थूल सृष्टि के साथ संबंध है घनिष्ठ, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, कारण शरीर का कारण सृष्टि के साथ घनिष्ठ संबंध है। संबंधों के साथ ये हमें क्या निहाल करेंगे, शरीर से चीजें होती है, मन से चिंतन होता है, और बुद्धि में कारण शरीर में समाधि होती है, सूक्ष्म शरीर में ध्यान होता है, चिंतन होता है, तो कारण शरीर होगा तब तो समाधि होगी। तो ये शब्द सब बहिरंग है, वृत्ति लगाना है ना, ये बहिरंग है, बुद्धि से निर्णय करना बहिरंग है। तो क्या करें, इस बड़े सीधा उपाय, बड़ा सरल, बड़ा सीधा, हमारा कुछ नहीं है, न शरीर है, न प्राण है, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रिया, न अहम है, ये मेरा नहीं है, तो चुप हो जाए। ना तो कोई सामान हमारा है, ना साथी हमारा है, हमारा है ही नहीं, चुप हो जाओ साहब। चुप होने पर पूर्णा हो तो देखिए, पूर्णा मन में होती है, जैसे बुद्धि में होता है, ये हमारा है ही नहीं, तो हमारी पूर्णा है ही नहीं, तो पूर्णा ना अच्छी समझे ना बुरी समझे, कोई याद आ जाए तो ना अच्छी समझे ना बुरी समझे, ना अपने में समझे, अपने में है ही नहीं। वर्षा वर्ष की है, वर्ष वर्ष की चलेगी, अपने क्या संबंध है, सूर्योदय अस्त हो गया, अपने क्या संबंध है, हवा आई चलेगी, और क्या संबंध है, ऐसे मन और बुद्धि से हमारे क्या संबंध है, अहम से हमारे क्या संबंध है, हम बराबर करती, मैं बराबर करती, हमारे क्या संबंध, हमारे भगवान के साथ संबंध कुछ नहीं, न मन लगाना, न बुद्धि लगाना है, न ध्यान करना है, न चिंतन करना है, इसे रहित सब हो जाना है, सीधी अपने आप में स्थिति होती, सीधी सीधी सीधी, कोई क्रम नहीं, कोई बीच में सीधी नहीं, न भगवान में, भगवान हमारे, तो हम खुद भगवान में, हमें हमारे खुद भगवान है, मन बुद्धि चित्त नहीं है, ये तो सब प्रकृति का है, महाभूता ने अहंकार बुद्धि इंद्रिया निषेकंजे पंचमी दूसरा ऐसा देश सुगुण दुख ये विकार, ये शरीर ये नहीं हमारा, हम है अपने स्वयं है, मैं अथवा भगवान है, भगवान को अपने द्वारा स्वीकार करना, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा नहीं, मन बुद्धि के द्वारा एक स्वीकार होता है, एक अपने द्वारा होता है, मन द्वारे के द्वारा वो भूल जाता है, अपने द्वारा है भूलता नहीं, मैं भगवान हूँ, मेरे भगवान ही भूलेगा नहीं, मन ही स्वयं बुद्धि से भूल जाएगा, कभी याद रहेगा कभी याद नहीं रहेगा, ऐसा क्या पता, पता सीधा है, आपने विवाह कर लिया तो विवाह स्वीकार खुद ने कर लिया तो विवाह के लिए याद रखना पड़ता है क्या? विवाह को याद रखना पड़ता है? अरे कभी भूली होती है क्या? याद रखना नहीं पड़ता, भूली होती ही नहीं। आप किसी के शिष्य हो गए तो याद रखना ही पड़ता है, भूली होती ही नहीं। आप अपने को मानते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण याद रहता है, याद करना पड़ता है, नहीं भूली होती ही नहीं। वैश्य हूं, क्षत्रिय हूं, शूद्र हूं, साधु हूं, कृष्ण हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, याद करना पड़ता ही नहीं, अरे भूली होती ही नहीं। ये समझ आया नहीं, भूली होती ही नहीं। किसी दिन में नींद सुना पूछा पुरुष हूं मैं, तो कभी भूली कब हुई? कभी तो स्त्री हूं तो भूली हुई। आप वैश्य और मान लो मैं तो समार हूं, वैश्य हूं, तो ब्राह्मण हूं, यू कुछ मान जाता तो भूली हुई। ये भूली होती नहीं, कभी होती है। ऐसे मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण कभी होती है, क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण होती ही नहीं, भूली होती ही नहीं, या याद करना पड़ता ही नहीं। इस तरह से अपने हूं है, मैं तो है संसार और है परमात्मा। मैं है, मैं है, इस तरह तो संसार है, मैं से वो है परमात्मा है। संसार मैं से शुरू होता है, मैं से संसार शुरू होता है। मैं के दिन सब मन और बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण सब संसार, और मैं से विमुख होते ही तत्व है। मैं से विमुख हुए तत्व की प्राप्ति हुई, वो स्वयं प्राप्त है। मन बुद्धि इंद्रियों का तो वियोग सुषुप्ति में भी होता है, नींद में बुद्धि अहंग थोड़े रहता है, ये वर्षा है वो जल्दी हो जाता है, तो वो वियोग नहीं होता है, मूर्छित हो जाते हैं, फिर जाग जाता है। वही नींद आई बात ही है, जागते हुए नींद हो जाए काम हो गया पूरा, जागृति सुषुप्ति, जागृत अवस्था में सुषुप्ति हो जाए, मन संसार मैं बड़ा भूल जाए, प्राप्ति तत्व की प्राप्ति सीधी शादी। चिंतन और के द्वारा किया जाता है ये, उसमें भी लाभ होता है, श्रवण मनन निर्देशन चिंतन शास्त्र पठन बाह्य। मैं होने से हूं है, मैं नहीं तो है ही है, हूं कहां है, हूं है ही है, ही परमात्मा स्वरूप है। मैं पर है तो हूं हो जाएगा, मैं पर छोड़ा तो है हो जाएगा, तू है यह है वह है मैं हूं है, तो मैं छोड़ के हूं मिल गया है रह जाएगा, है ही परमात्मा स्वरूप, सीधी बात है, कुछ भी सीधी है। जब कुछ नहीं करते हैं तो अपने स्वरूप में रहते ही मन में रहते मौजूद है सत्य। देखो मन से बुद्धि से भूल होती है, परंतु कभी ये भूल होती है कि मैं हूं कि नहीं हूं संदेह होता है, अथवा तो भूल गया अपने को भूल गया, तो अपने साथ संबंध वो भूलेगा नहीं, मन के साथ संबंध तो भूल जाएगा, बुद्धि के साथ भूल जाएगा, अपने साथ संबंध माने कैसे भूलेगा? अपने को भूलता है कोई? सुषुप्ति में भी मैं हूं ये ऐसा स्पष्ट नहीं होता, परंतु तो जगने पर मैं तो था, कुछ पता नहीं था, मैं तो था ही, मेरे कुछ पता नहीं था, अभी तक ऐसी गाढ़ी नींद आई, मेरे कुछ पता नहीं था, तो सब पते का अभाव का ज्ञान तो था ही, अहम के भाव का अहम के अभाव का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान वाला तो वो तो रहा नहीं, पर ये होता सुषुप्ति मैं नहीं था, पता ही नहीं, मैं कुछ पता नहीं सुषुप्ति में, ऐसी गाढ़ नहीं, बड़ा आनंद रहा, बड़े सुख से सोए कुछ पता नहीं था, तो सुख से सोए वो तो था, पता नहीं था, पता तो मन बुद्धि इंद्रिया अहम से हुए, अंतकरण भयंकर हो गए तो विषम हो गया विद्या विलीन इस पता नहीं तो पता नहीं का तो पता रहा ना कुछ पता नहीं था तो सबके अभाव का ज्ञान तो रहा ही अगर अभाव भाव का ज्ञान जो हो तो और अलग होता है वो भाव और अभाव दोनों जिसके अनुभव में आते हैं वो अपना स्वरूप नहीं होता अपने स्वरूप के अभाव का अनुभव किसी को नहीं होगा भाव का अनुभव होगा जिसके अभाव का अनुभव होता है वो अपना स्वरूप नहीं है सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता इंद्रियां नहीं रहती ख्याल ही नहीं रहता प्राण में ख्याल नहीं रहता शरीर का ख्याल नहीं रहता तो ये नित्य अनित्य है ये वो नित्य है शुद्ध स्वभाव कुछ उद्योग नहीं कुछ परिश्रम नहीं है जो बदवाए हो शुद्ध है आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित एक परमात्म तत्व है आत्म मन कृत्वा मन मान ऐसे उसे कुछ भी चिंतन न करे चिंतन करते ही प्रकृति के साथ संबंध है चिंतन न करते ही स्वरूप स्थिति कितनी सीधी सरल बात एकदम इस उकृति शादी होने से फिर श्रवण करो फिर मेडिटेशन करो फिर निर्देशन करो फिर ध्यान करो फिर समाधि करो समाधि करो फिर शब्द फिर निर्विघ्न करो निर्विघ्न से फिर सबीज करो फिर निर्बीज करो फिर धर्म में करो करते जाओ ये सब शरीर के संबंध से होगा श्रवण मन भी मन बुद्धि के संबंध से होगा समुद्र में नहीं होगा तो अपने समुद्र भी चीज करना मैं तो सीधी बात सरल बात एकदम सब जगह ईश्वर रूप है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान ये कर्ण निरपेक्ष साधन है बढ़िया ऊंचा साधन है वह श्रवण मन आदि सब कर्ण सापेक्ष है ये कर्ण निरपेक्ष है क्या कारण है इसमें परमात्मा है ये श्रद्धा विश्वास करो और विवेक का क्या कि जड़ नहीं है चेतन है जड़ नहीं चेतन है ये विवेक है विवेक ज्ञान मार्ग में ये भक्ति मार्ग में वासुदेव सर्व मौज हो जाएगा सब परमात्मा है सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाकी जैसी भावना तैस हुई फल हो भगवान तो भगवान अपना है भक्ति में अपना है और ज्ञान में अपने आप है अपने आप में स्थिति हुई ज्ञान हो गया और अपने के में से समझ हो गया उनको भक्ति हो गई और संसार की चीज संसार दे दी कर्मी योग हो गया अपने अलोक हो गया ज्ञान योग हो गया और भगवान का अपने भक्ति योग हो गया और अपना मन है जन्म योग हो गया संसार को अपना शरीर को अपना माना तो जन्म करो जन्म करो जरूरत है अपना मान लेना जन्म होना प्रकृति का मान लेना ज्ञान योग होना और भगवान के लिए भक्ति योग होना अरे अपने को अलग करना ज्ञान योग हो गया अपने को अलग कर दिया बड़ी सीधी इनमें जो आपके मन में आओ पकड़ लो परमात्मा मेरा है और मेरा कोई नहीं है दूसरा कोई रहेगा तो ठीक नहीं होगा वो एक बाण करुणा निदान की सो पी जाके गति नान की और पर नहीं मेरा बहन कहा जैसे मेरे तो गधर को पास दूसरा न कोई भक्ति योग हो गई और मैं हूँ अपना तो है ही सत्ता है उनका सत्ता है सत्ता अपनी ज्ञान योग हो गया अरे शरीर इंद्रिया आदि सब सेवा में पदार्थ सेवा में सब में लगा दिया अपना नहीं है अपना नहीं अपने लिए नहीं है संसार का है संसार के लिए है लगा दिया कर्मयोग हो गया सीधी सारी बात है जिसके जो मन में हो ले पकड़ लो, कि तीनों को करें तीनों भी कर सकते हो व्यवहार में, तीनों कर सकते हो। ये तो ज्ञानी हो तो ज्ञानी हो कर लो, भक्ति हो भक्ति हो कर लो, कर्मी हो कर्मी हो। संसार जी संसार ने दिया तो कर्मियों में दो बातें, कर्तव्य विज्ञान एक, योग विज्ञान, और ज्ञान में अध्यात्म विज्ञान, और भक्ति में आस्तिक विज्ञान। आस्तिक है परमात्मा, जानने का विषय है संसार और स्वयं है, परमात्मा विचार का विषय नहीं है। विचार का विषय होता है जिसमें कुछ ज्ञान होता है, कुछ अज्ञान होता है, वहाँ विचार का विषय होता है। जिसका ज्ञान नहीं तो उसको मान्यता का विषय होता है, मान लो मत मानो मर्जी है, विचार का विषय नहीं। सीधी बात, हमारे भगवान हैं, हम भगवान के मौज करो, फिर किसी की जरूरत नहीं, किंचित मात्र भी कभी। मेरा तो गिर दुर्ग गोपाल दूसरा रंग हुई, ये मेरा भाई का स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है। इनमें जो आपकी जिससे हुई मान लो, शरीर मेरा नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, मेरे लिए नहीं, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, प्राण मैं नहीं, मेरा नहीं, इंद्रिया अंतकरण मेरा नहीं, मैं नहीं, और मैं भी मेरा नहीं, और मैं नहीं। जो निर्मोह निरहंकार हुआ शांति व्रत हुई, ये मैं करता है ना, ये अपना स्वरूप नहीं है, मौज की बात है। निर्ममो निरहंकार, मैं पर मिल गया ममता रहा मिट्टी है, जो हो गया। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। है ना, प्राण से पिंड छूटे, प्राण अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, पिंड अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, प्राण अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, पिंड छूट जाएगा। अपना हो तो संबंध है, अपने लिए हो तो संबंध है, अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपना क्या काम है, प्राण क्या काम आएगा, प्राण जड़ है, आप चेतना आपकी क्या काम है, प्राण ना अपना है ना अपने लिए है। और बोलो, मन बुद्धि इंद्रिया अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने काम के नहीं, अपने तो परमात्मा है एक, जिसका अंश हो आप, ये प्राण आदि प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो, परमात्मा से आपका संबंध है, इनके साथ तो संबंध है, इनको तो आपने मान लिया है, तो मन भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मन बुद्धि पकड़ में भगवान कभी आते ही नहीं, मन बुद्धि भगवान को पकड़ सकते ही नहीं कभी, भगवान कृपा करके मन बुद्धि में आ सकते हैं, मन बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं पकड़ सकते, कभी नहीं पकड़ सकते। भगवान को चाहे तो भगवान नेत्रों का विषय हो जाए, मन का विषय हो जाए, बुद्धि का विषय हो जाए, भगवान तो स्वतंत्र है, परंतु आप मन बुद्धि के द्वारा पकड़ लो, ये नहीं बात है, मौज हो जाएगा। नहीं नहीं पीड़ा हो गई तो पीड़ा दूर कर दो। आप घोड़ा रखते हो तो घोड़े के दाना चाहिए, बिहार से घड़न दे दो, इस तरह पीड़ा है तो उसे उपाय कर दो, अपनी क्या मतलब है। आपका तो है नहीं शरीर, आपके आदि पीड़ा क्यों होने दो, रोग मत होने दो, पीड़ा मत होने दो। आप चाहते होगा पीड़ा तो भाई क्यों होती है, आपका नहीं है साधु है, हाँ पिंड मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं तो बताई, ना तो प्राण मेरा है ना मेरे लिए है, ये बात ठीक ईमानदारी से स्वीकार कर लो, मिल जाएगा। क्योंकि प्राण आपके लिए नहीं, आपका नहीं, आपका है तो प्राण को जाने मत दो, मरने मत दो इनको, आपका फिर जाने क्यों देते हो, हमारी चीज नहीं जान लेंगे तो आपके नहीं, आपके लिए भी नहीं है। आपके लिए होता तो आपको जीने पर प्राण होने पर कोई इच्छा ही नहीं होती, इच्छा होती तो आपका नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण, राम जी महाराज की जय हो, राम जी महाराज की जय हो।